اللہ عز و جل کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ مثلا یوں کہا، بادشاہ تو اوپر والا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا ان مانوں کا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہد یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے. اوپر والا بولنا یہ کفر ہے، اور اس کی ذات جہد یعنی سمت سے پاک ہے. جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت النورانی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے. اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے. اور حضرت سیدنا علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بحر الرائق یہ پانچویں جلد میں فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کے لیے حکم کفر دیا جائے گا. ہاں اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے تو قائل پر حکم کفر نہ کریں گے، مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکا جائے گا. دیکھیے آج کل اوپر والا بولنا عام ہے، عام طور پر لوگ بولتے ہیں روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. معاذ اللہ یہاں تک دیکھا کہ بچے کو بھی پوچھتے ہیں، سکھاتے ہیں. ہم جیسوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو جب ملواتے ہیں تو بولیں گے بیٹا مولانا کو سلام کرو، تو پھر وہ بچہ یوں سلوٹ کرتا ہے، ہتھیلی دکھاتا ہے. حالانکہ یہود و نصارہ کے سلام ہے ہتھیلی اور انگلی دکھانا ہے اس طرح، بلکہ منہ سے سلام سکھانا چاہیے. السلام علیکم یہ اسلامی سلام ہے، یہ سلوٹ کرنا یہ تو یہودیوں کا سلام ہے، یہود و نصارہ کے سلام ہے. یہ ہتھیلی سے یوں اس سلام کا ہے، وہ تو ہمارے یہاں تو لعنت کرتے ہیں تو یوں ہتھیلی دکھاتے ہیں، تو اس طرح وہ سلوٹ کرتے ہیں. لفظ منہ سے سلام نہیں بولتے معاذ اللہ. تو بچے کو بھی سلام آج کل یہی سلوٹ کرنا سکھاتے ہیں، تو اس طرح نہیں بلکہ بچوں کو السلام علیکم یہ رٹانا چاہیے. اور صرف مسجد کے پیش امام کو ہی سلام کیوں کرے؟ ہر مسلمان کو سلام کرے، گھر میں جب داخل ہو تو سلام کرے. ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے بچوں کو. تو پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچے کو نعت پڑھاتے ہیں، آپ تم نے بیٹا نعت پڑھو، تو کبھی یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بولیں گے بیٹا اللہ کہاں ہے، تو بچہ اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. معاذ اللہ نے بچپن سے اس کا ذہن بنایا کہ اللہ اوپر رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ آپ بہت محتاط رہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ وہ انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، ایسے جملے نہ کہا کریں. مجھے یاد آیا میں نے علماء سے سنا ہے کہ شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی موجودگی میں جب کوئی مقرر وغیرہ جوش میں بول دیتا اوپر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آ جاتا. تو کیا اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے؟ اوپر سے وہ دیکھ رہا ہے، توبہ کر کلمہ پڑھ. تو حضور سیدی مفتی اعظم کا جلال بھی ایسا ہی تھا کہ بڑے بڑے مولاناؤں کو توبہ کرنی پڑتی تھی، حضرت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. ایسے جلال آپ کا تھا، ایسا جلال تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک بار ہمیں بتایا تھا یہ واقعہ کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ناد علی کے عامل تھے، روب بہت تنگا. تو کہیں آپ کسی گاؤں تشریف لے گئے تھے، اب ہند کا معاملہ ہنود کی کثرت، تو بہت سارے ہنود جو ہیں ہندو وہ بلم وہ لاٹھیاں اور لے کر حضور مفتی اعظم کو ایزا دینے کے لیے یا معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، کہ مسلمانوں کا بہت بڑا یہ گرو، یہ ہم لوگوں کو گرو بولتے جو یعنی کہ جو بھی مذہبی آپ لوگوں کو گرو بولیں گے، دیکھیں گے یہ گرو ہے مسلمانوں کا، تو یہ مسلمانوں کا بہت بڑا گرو ہے، بس ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے یا زخمی کر دیا، تو وہ لے کر لاٹھیاں وغیرہ پہنچ گئے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نگاہیں جھکائے اپنے جہاں بھی آپ کا قیام تھا وہاں تشریف فرما دے، اور کفار نے آپ کو گھیر لیا. پھر حضور مفتی اعظم جیسے ہی وہ اچانک آپ نے نگاہ اٹھائی، وہ حضرت فرما رہے تھے جب حضرت نے نگاہ اٹھائی نا تو یہ سارے کفار جو تھے ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگے اور معافیاں مانگتے ہوئے چلے گئے.